تو کیا بد صفات بدل نہیں سکتی؟ دیکھیے جو جیسا کرنے والا تھا اللہ عز و جل نے اپنے علم سے جانا اور اس کے لیے وہی لکھ لیا. مثلا زید کے ذمے اس لیے برائی لکھی کہ زید برائی کرنے والا تھا. اگر بھلائی کرنے والا ہوتا تو زید کے لیے بھلائی کرنے والا لکھتا. یہ بات واجب الحفظ ہے کہ اللہ عز و جل کے علم اور پہلے سے معلوم ہونے کے باعث اس کے لکھ لینے نے کسی کو مجبور نہیں کر دیا. حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد حقیقت بنیاد ہے کہ اگر تم سنو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل گیا تو مان لو، اور اگر یہ سنو کہ کوئی آدمی جبلی یعنی فطری عادت سے بدل گیا تو مت مانو، وہ پھر اسی طرف لوٹ جائے گا جس پر پیدا ہوا. یہ حدیث پاک مشکات شریف باب القدر فصل ثالث کے صفحہ نمبر 12 پر ہے. اللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله على محمد.